Ebrani bab 11. Para sedulur, aku wis ngomong nek awake dhewe kudu percaya terus marang Gusti, senajan abote lan angele kaya ngopo. Lah percaya marang Gusti Allah kuwi apa to tegese? Percaya marang Gusti Allah kuwi tegese mangerteni tenan nek sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah lan sing diarep-arep karo awake dhewe mesti bakal dituruti karo Gusti Allah. Percaya kuwi tegese mangerteni nek sembarang sing wis diomong karo Gusti Allah, nek bakal kelakon ya bakal kelakon tenan, senajan mripat durung weruh. Mulane para sedulur, jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah, para mbah-mbahane awake dhewe ing jaman biyen ketompo Gusti Allah lan padha ndadekke legane atine. Semono uga, jalaran awake dhewe percaya marang tembunge Gusti Allah, awake dhewe ngerti nek langit bumi iki enenge saka tembunge Gusti Allah. Dadine sembarang sing eneng lan sing ketok mripat kuwi kepriye tekane? Awake dhewe ora dunung, namung ngerti nek tekane saka tembunge Gusti Allah. Para sedulur, kanggo dunungke bab percaya marang Gusti Allah iki contone akeh banget. Kaping pisan dipikir Abel. Jalaran dekne percaya marang Gusti Allah, dekne ngerti karepe Gusti Allah lan bisa nggawa korban sing disenengi karo Gusti Allah, beda karo korbane Kain. Lan jalaran Abel percaya marang Gusti Allah, dekne disenengi karo Gusti Allah lan korbane ketompo. Tadine senajan saiki dekne wis mati, kaya-kaya suarane Abel ijek ngomongi awake dhewe kongkon nglakoni kaya dekne. Kaping pindhone para sedulur dipikir Henok. Jalaran Henok percaya marang Gusti Allah dene dijiko urip-uripan saka bumi kene karo Gusti Allah tanpa mati. Dadine dekne ya ora bisa ketemu awit dekne dijiko karo Gusti Allah. Kitab ngomongi awake dhewe nek uripe Henok sadurunge dekne dijiko saka bumi kene ndadekke senenge Gusti Allah. Tadine awake dhewe dunung nek wong ora bisa ndadekke senenge atine Gusti Allah nek ora percaya marang dekne. Mulane para sedulur, sapa sing kepengin mara nang ngarepe Gusti Allah kudu percaya nek dekne eneng lan kudu percaya uga nek dekne ngupai wong sing mara goleki dekne kanthi tenanan. Kaping telune para sedulur, kowe kelingan Nabi Noah. Dene percaya marang tembunge Gusti Allah lan manut nuruti apa sing diomong karo Gusti Allah. Gusti Allah ngomongi Nabi Noah nek dene bakal ngedunke udan gede sing bakal ngelepke bumi lan mateni sembarang sing urip. Mulane Nabi Noah dikongkon gawe kapal supaya dene sak berayate bisa selamat. Senajan durung weruh udane, Nabi Noah percaya tembunge Gusti Allah lan gawe kapale. Dadine wong-wong liyane padha mati, jalaran sangka salahe dhewe. Nanging Nabi Noah dianggep bener karo Gusti Allah, jalaran dekne percaya marang tembunge. Kaping papat para sedulur. Kowe kabeh ngerti lelakone Bapa Abraham. Gusti Allah ngomong marang Bapa Abraham kongkon ninggal omahe lan kudu lunga nang liya negara. Gusti Allah ngomong marang Bapak Abraham nek besoke negara kuwi bakal dikekke marang dekne lan turun-turunane. Bapak Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah. Mulane dekne manut lan budal. Senajan dekne ora ngerti nang endi parane. Jalaran Bapak Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah, dekne bisa manggon nang negara kuwi kaya wong jaba, senajan Gusti Allah wis janji marang dekne nek negara kuwi bakal wae dekne. Bapak Abraham manggon nang omah lulang. Semono uga anake, ya kuwi Ishak, lan uga putune, ya kuwi Yakub, awit uga padha nampa perjanjian kuwi saka Gusti Allah. Bapak Abraham gelem manggon nang omah lulang. Jalaran dekne ngerti nek ing tembe dekne bakal manggon nang kutha gaweane Gusti Allah dhewe. Kutha miturut pikirane Gusti Allah dhewe. Lan kutha sing pondhasine ora hoyak selawas-selawase. Kowe uga ngerti lelakone Bapak Abraham lan Ibu Sarah. Bapak Abraham wis tua banget lan ibu Sara ora bisa duwe anak. Nanging Gusti Allah janji marang Bapak Abraham, nek dekne lan ibu Sara bakal duwe anak. Bapak Abraham percaya nek Gusti Allah bakal nuruti janjine. Mulane wong siji terus bisa turun temurun dadi pirang-pirang ora keneng diitung, kaya lintang-lintang nang langit lan santi nang pinggir laut. Senajan wonge wis tuwa lan garek matine. Wong-wong sing padha percaya marang tembunge Gusti Allah iki, ya percaya terus tekan patine. Donge mati ya durung nampa perkara-perkara sing wis dijanji karo Gusti Allah. Namung padha nyawang sangka kadohan lan ngarep-arep karo bunga. Wong-wong mau ora isin ngakoni nek nang negara kuwi namung kaya wong jaba, kaya wong mampir, ora wong sing manggon kono selawase. Wong sing ngakoni ngono kuwi nduduke nek padha ngarep-arep manggon nang negarane dhewe. Wong-wong mau ora padha kangen marang negara sing ditinggal, awit semonggone kangen ngono mesti ya wis balik meneh nang negarane maune. Nanging wujute ora ngono. Wong-wong mau malah padha ngarep-arep manggon nang negara sing luwe apik, negara nang swarga. Mulane Gusti Allah ya ora isin, malah bunga diarani Gusti Allahe wong-wong mau. Awit Gusti Allah dhewe sing gaweke kutha kanggo wong-wong mau. Para sedulur, dipikir donge Bapak Abraham ngurbanke anake ya kuwi Ishak. Gusti Allah wis janji marang Bapak Abraham nek dekne bakal dikei turunan sing ora keneng diitung. Mulane ya terus Ishak lair. Lah nanging Gusti Allah kok terus ngomong karo Bapak Abraham kongkon masrake Ishak dadi korban. Meksa Bapak Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah lan dekne masrake anake sing ora eneng tunggale. Mongko Gusti Allah dhewe sing ngomong karo Bapak Abraham nek namung turunane Ishak sing dianggep dadi turunane Bapak Abraham. Nanging Bapak Abraham percaya nek Gusti Allah duweni kuasa nguripke Ishak sangka pati. Nek dipikir ya keneng diarani nek Bapak Abraham nampa anake ya kuwi Ishak urip meneh sangka pati. Kaping limane para sedulur, dipikir enggone Ishak percaya marang tembunge Gusti Allah. Jalaran dekne percaya marang tembunge Gusti Allah, Ishak berkai anake ragil Yakub lan anake mbarep Esau. Ishak percaya nek Gusti Allah uga bakal berkai Yakub lan Esau lan turunane ing tembe. Kaping nenem para sedulur, kowe ngerti bab berkai Yakub. Donge arep mati dekne berkai anake Yosef kabeh loro. Awit dekne percaya ing tembunge Gusti Allah sing wis janji nek turunane Bapak Abraham bakal ora keneng diitung. Yakub percaya nek Gusti Allah bakal nuruti janji iki uga liwat anake Yosef. Mulane senajan Yakub wis tuwa banget, dekne ngadeg semende tekene lan ngabekti Gusti Allah. Kaping pitune para sedulur, dipikir pengandele Yosef marang Gusti Allah. Sadurunge mati Yosef ngomongke bab lungane bangsa Israel saka negara Egipte. Jalaran Yosef percaya marang tembunge Gusti Allah, dekne ninggal wekas kongkon nggawa badane dekne. Kaping walune para sedulur, dieling pengandele wong tuane Nabi Moses. Kowe ngerti, ing waktu kuwi ratune negara Egipte gawe wet nek kabeh bocah bayi sing lanang lairan wong Israel kudu dipateni. Nanging kadung Nabi Moses lair, wong tuane wero nek bocah bayi iki ganteng tenan. Wong tuane Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah, mulane ora wedi nglanggar wete ratune lan ndelikke Nabi Moses 3 sasi suwene sakwise lair. Kaping sangane para sedulur, dipikir pengandele Nabi Moses dhewe. Sakwise diwasa, dene ora gelem dianggep dadi putune ratune negara Egipte. Dene milih melu ngrasake kangelane umate Gusti Allah, tenimbang ngrasake kepenak saka tumindak sing ala. Jalaran kuwi namung sedilut. Nabi Moses milih ngelakoni kangelan kuwi, jalaran dekne percaya marang perjanjiane Gusti Allah marang bapa Abraham. Lan perjanjian iki bisane keturutan liwat Nabi Moses lan liwat Gusti Yesus Kristus, donge dekne uga ngelakoni kesangsaran. Kuwi sing marake Nabi Moses ora eman ninggal saenenge kesugihan nang negara Egipte. Dekne mikirke lan ngarep-arep nampa kasugihan sing sangka Gusti Allah ing besuke. Jalaran Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah, dekne lunga sangka negara Egipte, ora jalaran dekne wedi karo ratune, ora, nanging jalaran kaya-kaya dekne weruh Gusti Allah sing ora ketok. Mulane Nabi Moses mantep terus enggone percaya. Para sedulur, kepriye wiwitane riyaya Paskah? Apa ora jalaran Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah? Mulane dekne ngomong karo wong Israel kongkon ngleleti lawange omah karo getihe wedhus. Kuwi kanggo ngalang-alangi malaikate pati supaya ora mateni anak-anake bangsa Israel lanang sing barep. Kaping 10 para sedulur. Dipikir pangandele bangsa Israel donge padha mlaku liwat segara abang. Jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah. Wong-wong liwat segara abang kaya nek mlaku nang daratan wae. Nanging kadung bangsa Egipte sing ngoya arep melu liwat kabeh kelep terus mati. Para sedulur, kowe uga kelingan pangandele bangsa Israel. Donge padha ngambruke temboke kutha Yeriko sing gawean watu sing kandel banget. Jalaran bangsa Israel percaya marang tembunge Gusti Allah, mulane padha ngubengi temboke 7 dina suwene nganti ambruk kabeh. Ngomongke bab Yeriko, para sedulur, kowe ngerti bab lonte Rahab. Rahab nampa lan ndelikke para tukang ngindik, jalaran dekne percaya marang tembunge Gusti Allah. Lan ngerti nek dekne bisa nampa pangapura nek ninggal kelakuane sing ala. Mulane Rahab ora katut dipateni karo wong-wong sing ora manut marang Gusti Allah. Kongkon terus anggonku nggambarke pangandele wong-wong dek mbiyen. Bisa aku nanging waktune ora eneng. Nek aku kudu ngomongke bab pangandele Gideon, Barak, Samson, Yepta, David, Samuel lan nabi liyane. Jalaran wong-wong kuwi percaya marang tembunge Gusti Allah. Wong-wong bisa nelukke negara-negara. Wong-wong kuwi padha nindakke sing bener. Mulane ya padha ditulungi kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah. Wong-wong kuwi padha bisa mbingkem cangkeme macan ngele lan bisa mateni geni sing mulak-mulak. Saloke bisa ucul saka landhepe pedhang sing arep mateni. Senajan ringke malah bisa dadi gagah lan rusa. Ing sajerone perangan wong-wong dadi rusa lan bisa nelukke mungsu-mungsuhe nganti padha mlayu mulih. Jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah, uga wong wedok-wedok eneng sing padha weruh sedulur-sedulure sing wis padha mati tangi urip meneh. Nanging ora kabeh ngalami sing kaya ngono. Wujute eneng wong lanang akeh sing padha dipateni, jalaran padha mantep percaya marang Gusti Allah. Wong-wong iki padha milih mati dipiloro lan ora gelem diculke. Awit padha percaya nek ing besoke bakal padha ditangekke saka pati karo Gusti Allah lan bisa ngalami urip sing luwe apik. Eneng liyane meneh sing dipoyoki lan dipentungi. Saloe luwe nemen awet dibondo lan dilebokke nang setrapan. Enek uga sing dibandemi watu sampai mati. Saloe digeraji dadi loro apa dipateni karo pedang. Eneng wong-wong sing diusir lunga sangka umae nganti ngelambrang sak paran-paran. Namung nganggo salin lulang wedhus. Kekurangan pangan disangsara lan dipiloro. Wong-wong iki kapien banget kanggo donya iki. Padha ngelambrang rono rene nang wusten lan gunung-gunung. Padha manggon nang guwa-guwa lan lowongan-lowongane bumi. Para sedulur, wong-wong kuwi kabeh percaya marang tembunge Gusti Allah, lan Gusti Allah ya nulungi lan berkahi wong-wong kuwi kanggo ngetokke nek dekne lega. Nanging senajan ngono, meksa wong-wong iki durung bisa nampa sing wis dijanji karo Gusti Allah ing sakjerone perjanjian sing anyar, ya kuwi nek Kristus bakal mati kanggo nebus dosane kabeh manungsa. Keneng apa Gusti Allah kok orang lilani wong-wong iki kawit biyen nampa panebuse dosa kaya sing wis dijanji. Jalaran Gusti Allah wis nduweni gagasan sing luwe apik kanggo awake dhewe, ya kuwi karepe Gusti Allah wong-wong kuwi bisa bareng karo awake dhewe nampa pangapura saka dosa sak kabehe supaya bisa pantes mara nang arepe Gusti Allah.